ଏଇଟା ବୟସ ତୋର କହୁଛି ହରି ହରି ସାଲୁଆର ପିନ୍ଧା ବୟସ ତୋର କହୁଛି ହରି ହରି ଚୁନରି ଉଡ଼ା ବୟସ ତୋର କହୁଛି ହରି ହରି ସାଲୁଆର ପିନ୍ଧା ବୟସ ତୋର କହୁଛି ହରି ହରି ଗମ୍ହା ପୁନେଇରେ ତୁ ଗୋଟା ଚାନ୍ଦ ଛଡ଼େଇ ନଉଥିଲୁ ଆଖିରୁ ତୁ ନିଦ ଆମେ ପରା ତୋ ଲୋକ ତୁ ଆମରି ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ମତେ କଲ କାହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ମତେ କଲ କାହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମେ ଖାଟି ଓଡ଼ିଆ ଡଗା ଜମା ଦବୁନୁ କେବେ ଧୋକା ପିଛିବୁ କରିଦେଲେ ବିଷ ଚଷମା ଲଗା ଆଖି ଆମେ ପାରୁନୁ ଜମା ଦେଖି ବାଜି ଗଲେ କରି ନାହିଁ ଦୋଷ ସାରୁ ପତ୍ରରେ ତୁ ଚିଚା ପାଣି ତାଜା ଲାଗୁଛୁ ଲୋକ ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ପରା ମଲ୍ଲାଟ ତୁ ବହି ଆମରି